sali. 4K Ultra HD Smart TV HDR Pro za 2299 zł. Tylko do 5 kwietnia. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Radosław Mróz. Jeden ładunek eksplodował do wybuchu, drugiego nie doszło. Za chwilę wrócimy do tragedii w petersburskim metrze. W tym serwisie także Kreml o nowych zarzutach dla kontrolerów lotów z lotniska w Smoleńsku. I apel Komisarza Praw Człowieka Rady Europy do polskich posłów w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Petersburg sparaliżowany po popołudniowej eksplozji w metrze. W wyniku wybuchu pomiędzy stacjami kolejki podziemnej zginęło 10 osób, a prawie 50 zostało rannych. Pod opieką lekarzy jest 37 osób. Stacja, przy której to się wydarzyło, jest ważnym punktem na mapie petersburskiego metra. Mówi dominikanin ojciec Tomasz Wytrwał, proboszcz parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jest to jedna z głównych stacji metra Sienneja, dlatego że tam jest stacja przesiadkowa, trzy linie się łączą ze sobą, to jakby trzy stacje połączone w jedną. Jedna z największych i bardzo dużo pasażerów tam się przesiada. Obecnie sytuacja taka jest w mieście, że metro całkowicie zostało wyłączone z ruchu. W ogóle nie można wchodzić do metra. Przy każdej stacji metra stoją policjanci. No, wszystkie drzwi, wszystkie wyjścia są pozamykane i wejścia. W związku z zamknięciem metra na ulicach są gigantyczne korki. Śledztwo trwa. Petersburska prokuratura nie ma wątpliwości, że to był zamach terrorystyczny. Telewizja Rosja podaje, że ładunek wybuchowy miał siłę rażenia odpowiadającą 300 gramom trotylu. Niewykluczone, że użyto w nim elementów zwiększających siłę rażenia. Tragedia mogła być jeszcze większa, bo w metrze znaleziono drugi ładunek wybuchowy, który na szczęście nie eksplodował. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu, ale policja ma już zdjęcie osoby, która jest podejrzewana o atak. Jest jeszcze pytanie o powody. I napięcie międzynarodowe, mam tu na myśli zaangażowanie Rosji w Syrii i chociażby Islamskie Państwo, które mogłoby chcieć dokonać takiego zamachu, ale trzeba też pamiętać o wewnętrznej sytuacji w Rosji, i tej politycznej, ale związanej cały czas jeszcze dalej z Czeczenami, więc tutaj wszelkie wskazywania byłyby spekulacją. Mówił dr Krzysztof Jedal z Kolegium Civitas. W Petersburgu ogłoszono 3-dniową żałobę. Moskwa nie zgadza się z zarzutami, jakie pod adresem kontrolerów lotów ze Smoleńska sformułowała polska prokuratura wojskowa. Polscy śledczy twierdzą, że rosyjscy kontrolerzy powinni odpowiedzieć za umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu powietrznym. Tymczasem według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa strona rosyjska nie widzi możliwości, aby zgodzić się z takimi wnioskami. Prokuratura Krajowa chce, aby rosyjscy śledczy w ramach tzw. pomocy prawnej postawili zarzut osobom, które 10 kwietnia 2010 roku obsługiwały wieże kontroli lotów w Smoleńsku, a także umożliwili przesłuchanie tych osób. Natychmiast na doniesienia z Polski zareagował Kreml. Zgadzanie się z takimi wnioskami nie wydaje się możliwe, oświadczył kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow. Przypomniał on, że rosyjskie organy śledcze prowadzą własne postępowanie w tej sprawie i dodał, że niewątpliwie okoliczności tej tragedii są już dość poważnie zbadane i przeanalizowane. Przy tym Pieskow nie wspomniał, że rosyjski komitet śledczy od dłuższego czasu uniemożliwia polskim prokuratorom ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów oraz postawienie im zarzutów. Nie odniósł się także do kwestii zwrotu polskiej własności, czyli wraku samolotu oraz czarnych skrzynek Tupolewa. Choć strona rosyjska już w 2011 roku oświadczyła, że śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej dobiega końca, to do dziś komitet śledczy nie zamknął postępowania i nie przedstawił wniosków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy apeluje do polskich posłów, aby odrzucili zaproponowane przez ministra sprawiedliwości zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Komisarz wysłał w tej sprawie list do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i poprosił o udostępnienie listu wszystkim członkom Izby. Andrzej Gebar. Zdaniem komisarza praw człowieka skierowany do Sejmu projekt zasad wyłaniania i działania Krajowej Rady Sądownictwa może stanowić naruszenie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Jak twierdzi Nils Muižnieks, propozycje prowadzą do przekazania ustawodawcy uprawnień wyboru władzy sądowniczej. Zgłaszanie kandydatów przez posłów i środowisko sędziowskie, powołanie dwóch zespołów decyzyjnych oraz umożliwienie politykom wetowania zgłaszanych kandydatur są, jak napisał komisarz Rady Europy, niezgodne z zasadą rozdziału władzy. Proponowane zmiany są też sprzeczne z zaleceniami Komisji Weneckiej, Rady Konsultacyjnej Europejskich Sędziów oraz zapisami polskiej konstytucji. Zdaniem Nilsa Muižnieksa istnieje wysokie ryzyko blokowania i upolitycznienia procesu decyzyjnego.

world's finest will be in our homes, plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. Pure Comedy to jest nasza nowa płyta tygodnia. Father John Misty. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. 12 minut po 18. Pytanie zasadnicze mam, ponieważ nie słuchałem popołudnia od początku. Czy popołudnie przyjęło wyzwanie poranka? No, wyzwanie się jeszcze nie pojawiło. Panowie z poranka jeszcze nic nie rzucili, ale coś wisi w powietrzu. Oj, wisi. 22 i 7 trójek w każdej sprawie nasz telefon. Mailowo zd@polskieradio.pl albo smsowo 71-335. Tyle, że numer smsowy to teraz w sprawie płyt tygodnia jest pewnie zajęty. Po 18 widzę, że jest duch walki w popołudniowym słuchaczu, a dokładnie w słuchaczce, bo pani Izabela napisała, wyprzedzając nieco fakty. Gramy, gramy, panie redaktorze, tym razem będziemy jeszcze bliżej, wygramy, napisała pani Izabela. No, jeszcze nie gramy, bo jeszcze oficjalnie nic się nie zadziało, ale nieoficjalnie wiadomo, że w poranku panowie podobno już rękawice wyciągnęli z szafy, odkurzyli, tyle, że jeszcze tej rękawicy nie rzucili. 15 minut po 18. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, Father John Misty, jedna płyta dla pana Bogusława z Radymna i druga płyta dla pana Ryszarda ze Stargardu. Kiedyś pewnie ze Stargardu Szczecińskiego. Reportaż w Trójce. W Republice Środkowej Afryki powstaje pierwsza w tym kraju szkoła muzyczna. Organizuje ją związany z Krakowem kapucyn ojciec Benedykt Pączka. To miejsce, w którym utalentowane dzieci z ubogich rodzin zapomną o trudnych realiach ich codzienności i otrzymają profesjonalną edukację muzyczną. Ta edukacja może zmienić ich życie i zaprowadzić pokój w kraju ogarniętym permanentną wojną. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Nutka Symfonii. Kiedy przyjeżdżałem tutaj jako sekretarz misyjny, to widziałem, że bardzo dużo ludzi śpiewa, wszyscy tańczą, przychodzą do swoich kościołów, kaplic. I pytałem się ich, czy kształcicie się gdzieś, czy macie jakąś edukację muzyczną. Odpowiedzieli, że nie mają żadnej edukacji muzycznej. Przecież to jest w ogóle jakiś absurd, że nie ma tutaj ani jednej szkoły muzycznej. Dlatego powiedziałem sobie, że jeżeli Pan kiedyś wyśle mnie na misję, przyjadę tutaj jako misjonarz, zakładam taką szkołę muzyczną. No jest to kraj, który w zasadzie można powiedzieć od 25 lat jest ogarnięty wojną domową. Co i już są właściwie rebelie. Nawet kilka tygodni temu miała miejsce kolejna napaść na misję. Misja braci kapucynów, która została obrabowana. Cały czas po kraju krążą bojówki. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Jak wyglądają rebelie w Afryce? W 90% jest tak, że jakiś wataszka zbiera sobie ludzi, daje im troszeczkę broni i mówi, słuchajcie, idziemy, tam sobie jeszcze dokradniecie samochody czy inne rzeczy potrzebne do walki i sami sobie wypłacicie żołd na terenach, na które zdobędziemy. Powiedzmy, zdobywają władzę, mają jeszcze pozwolenie przez tydzień łupić stolice kraju. Później następuje rozkaz, koniec, mniej więcej kończą, stają się armią rządową. Pamiętam, jak była rebelia w 2003 roku. Z naszego regionu wtedy wszyscy uciekli, jak zbliżała się ta rebelia. Wszystkie organizacje pozarządowe, policja i żandarmeria, i szef wioski, i pastorzy protestanccy. Myśmy wtedy zastanawiali się, czy uciekać, czy nie uciekać. I myśmy postanowili zostać. I później wiedziałem, jak ludzie, kiedy przychodzili do nas z łzami w oczach, nam dziękowali, że zostaliśmy. Myśmy wtedy nic nie zrobili, bo myśmy wtedy, jak wszyscy ludzie, starali się przeżyć dnia na dzień. Nam zabrali samochody. Po prostu byliśmy. Jakbyśmy jeszcze my wyjechali, to by się czuli jak opuszczeni nawet przez Pana Boga. Zapomniani, odrzuceni przez wszystkich. Republika Środkowej Afryki jest krajem bardzo bogatym w złoża naturalne. Są różne grupy interesów, które sprawiają, że no, sytuacja nie jest spokojna. I tak już od 25 lat trwa konflikt, w którym giną ludzie. Jest bardzo dużo dzieci, które są osierocone przez ten konflikt. 3 lata temu była taka sytuacja bardzo niebezpieczna. Nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych chciało ewakuować naszych misjonarzy, którzy wtedy powiedzieli, że nie po to pojechali, między innymi brata Benedykta, którzy powiedzieli, że nie po to pojechali do Afryki, żeby teraz zostawić swoje owieczki, swoich podopiecznych i że chcą zostać z nimi. Rzeczywiście nawet były takie sytuacje, że misjonarze już kilka razy mieli przystawiane przez rebeliantów pistolety do głowy. Sytuacja jest nadal niestety niestabilna i też w naszym odczuciu, w odczuciu misjonarzy, którzy są na miejscu, pomagają, dają bardzo konkretną pomoc, edukacja jest narzędziem, którym powoli można ten kraj odbudowywać, jakby kształcąc kolejne pokolenia młodych, którzy kiedyś będą świadomi, będą mogli wziąć, można powiedzieć, sprawę w swoje ręce, zabiegać o pokój, zabiegać też o rozwój tego kraju. Obok oczywiście tej pomocy, która też jest potrzebna, bardzo doraźnej, czasem pomocy medycznej, szeroko pojętej pomocy humanitarnej, wyżywienie, leki, ubrania. Zrodził się ten pomysł, żeby rzeczywiście wychwytywać utalentowane dzieci z ubogich rodzin, których rodziców nie stać na edukację i dawać im to wykształcenie, a tych najbardziej utalentowanych później wysyłać na stypendia. Każde dziecko dostanie instrument, który w przyszłości możliwe, że będzie też narzędziem ich pracy. Około 1000 dzieci przyszło do nas, a mieliśmy wybrać 20-30 dzieci, a wybraliśmy 50. Te najzdolniejsze wybraliśmy. Nie było opcji, żeby zrezygnować z jakiegoś dziecka. Po prostu wybierając jedno dziecko, które już było powiedzmy 45, już mieliśmy, nie, musimy znaleźć coś, żeby tego dziecka nie przyjąć, ale po prostu zrobiło wszystko, zaśpiewało, wystukało rytm, wszystko czyściutko. No nie było wyjścia. Przesłuchiwania trwały 2 tygodnie, codziennie pracowaliśmy razem z Anną Marą, pedagogiem, muzykiem, która uczy prawie wszystkiego. To jest jedyna nauczycielka z Europy, która ma wykształcenie muzyczne, typowe wykształcenie muzyczne. I myślę sobie, że to jest piękne i ktoś może powiedzieć, że no po co wam szkoła muzyczna, jeżeli ludzie nie mają co jeść. Ja wtedy odpowiadam tak, że nie zrozumiesz tego, dopóki tutaj nie przyjedziesz i nie zobaczysz tego dzieła, które ma miejsce. muzyka dla nich jest jakimś drugim życiem, jest jakąś drugą osobą, która jest w nich. I myślę sobie, że ta druga osoba zaczyna w nich odżywać. Oni pierwszy raz dotykają klawiszy, oni pierwszy raz śpiewają w taki sposób, oni pierwszy raz dotykają perkusji, grają na tej perkusji. To jest wielka satysfakcja dla nich, że oni mogą to robić i dajemy im naprawdę dobrą formację, formację nie wyssaną z naszych palców, ale formację, która została nam przekazana jako muzykom i teraz my chcemy dalej te dzieci poprowadzić. Tutaj dzieci wszystkie są specjalne, wszystkie są wspaniałe. Jestem w Afryce 2 miesiące. Jeszcze nie widziałam, nie spotkałam dziecka z bogatej rodziny. Dzieci tutaj przychodzą bez butów, w podartych ubraniach, w pięknych sukieneczkach uszytych przez mamy, wypranym w wodzie i mydełkiem. Tutaj dzieci wszystkie są równe. Kiedy patrzę na te dzieci, kiedy przybiegają teraz do naszej szkoły, codziennie rozpoczynamy zajęcia od godziny 14.30 do 17.30. Śpiewamy w sobotę, jeszcze też w niedzielę jesteśmy na Eucharystii. Kiedy patrzę na nich, oni mają niesamowitą energię, żeby tutaj z nami być i nie spóźniają się. Przybiegają, one nie wchodzą do szkoły, one wbiegają do tej szkoły i chcą być z nami rzeczywiście, bo te zajęcia są bardzo, bardzo interesujące dla nich. Widzimy już wielkie talenty, które się pojawiają. Dzisiaj mieliśmy pierwszy raz zajęcia indywidualne. Dzisiaj pracowałem z jednym chłopcem, uczyłem go grać na pianinie. Rozpoczynaliśmy bardzo proste ćwiczenia. Najpierw gamma, prawa ręka, gamma, lewa ręka. I próbowaliśmy grać wszystko razem, to wszystko wychodziło. Więc myślę sobie, że to nieźle i myślę, że taki młody człowiek, który ma 10 lat, kiedy rozpocznie taką edukację, jeżeli rzeczywiście przyłożymy się do tego, żeby być z nimi, żeby im towarzyszyć, to myślę sobie, że oni naprawdę będą mieli dużą szansę na przyszłość. Zostać muzykami, mieć w ręku zawód, muzyka i później właśnie z tą muzyką pojechać gdzieś, żeby opowiadać o tym, co się działo. Nasza pani profesor Anna Mara dzisiaj prowadziła zajęcia z wokalu. Kiedy przyjechałam tutaj, dzieci po prostu krzyczą śpiewając. Bardzo wiele utworów jest za wysoko, więc jeżeli chodzi o misję głosu, to super. Zauważyłam świetne efekty. Dynamika w muzyce, której tutaj cały czas nie ma. Jest forte, forte, forte. Tutaj jest już trochę zróżnicowana. Wprowadzamy też utwory zagraniczne. Chciałabym bardzo, żeby dzieci też posługiwały się językiem angielskim i lepiej francuskim, żeby mogły sobie poradzić na świecie i rozumieć, bo powiedzmy taki Hipolit wyjeżdża sobie na wymianę nawet do Stanów Zjednoczonych i tam już może rozumie, już łapie, jest rzucony na głęboką wodę, ale już ma jakieś podstawy, jeżeli chodzi o język angielski i dlatego też wszystkie zajęcia w piątki są w języku angielskim. Wchodzę na zajęcia, widzę, że piszę z nimi piosenkę w języku sango, uczy się sango. Ta piosenka, która mówi o pokoju, bo tego pokoju dzisiaj bardzo brakuje i te dzieci już zaczęły śpiewać, razem za nią napisały tą piosenkę. Myślę, że ją wykonamy teraz podczas naszego koncertu tutaj w naszym klasztorze. Mówi o pokoju, że pokoju brakuje, że chcemy podziękować mamie, chcemy podziękować tacie, że wysłali nas do szkoły muzycznej, że możemy chodzić do tej szkoły, bo nie każde dziecko rzeczywiście ma takie predyspozycje. Udało nam się zrobić koncert w języku francuskim, sango, jeszcze ćwiczenia rytmiczne przedstawiliśmy, taką zabawę rytmiczną z publicznością i z nami. Do tego 2 tańce chłopcy przygotowali i dziewczynki. Chciałabym powiedzieć o Hipolicie, żeby znaleźć mu jakąś rodzinę zastępczą, która by opłacała, nie wiem, jego wyjazd do Europy. Chcę szukać dla niego akademii, szkoły muzycznej, jest po prostu genialny. Będzie wspaniałym perkusistą. Powtarza wszystkie rytmy. Ja studiowałam, uczyłam się i powiedzmy zagrałam mu na perkusji salsę, powtórzył. Zouk afrykański, to ma we krwi. Każdy rytm jest w stanie powtórzyć za pierwszym razem, no czasami za drugim, jak jest coś lekko trudniejsze. I gra na perkusji. Ten chłopak gra na perkusji. Ile on ma lat? 12. Dzięki szkole dzieci będą mogły pracować umysłowo, pomyśleć, jak zarobić na życie. To na pewno jest ważne, bo bardzo szybko się uczę. Olsen, Sandrina, Mervej, to są jeszcze takie trzy osoby, które tak od razu się zauważa. Jeszcze Godard. Błyszczą w każdym aspekcie muzycznym. To są i wyczucie rytmu, i kształcenie słuchu, czystość intonacji nawet. Piotr Gajda, koordynator akcji. Wystarczy wejść na stronę akcji tamtamitu.eu, gdzie mamy rozpisaną symfonię afrykańską. Każdy z nas może wykupić nutkę z tej symfonii. Na stronie jest taki przycisk: chcę kupić nutkę. Wystarczy go kliknąć, przekazać, wpisać kwotę darowizny, za pomocą specjalnego modułu przekazać tę darowiznę. W tym momencie każdy, kto to zrobi, staje się właścicielem nutki. Kolejna nutka się odkrywa. Możemy dłuższy fragment symfonii odsłuchać, a na koniec roku, kiedy już jakby odkryjemy całą symfonię, dzieci wraz z bratem Benedyktem zagrają tę symfonię, my ją nagramy i wyślemy w podziękowaniu do naszych darczyńców. Im więcej nutek jest wykupionych, tym dłuższy fragment symfonii można odsłuchać. Aż do momentu, w którym wykupimy wszystkie nutki, odsłuchamy całą symfonię, czyli uzbieramy kwotę równowartość kosztów utrzymania szkoły przez cały rok. To jest kwota w pierwszym roku 540 tysięcy złotych, z czego największą część stanowi kwota potrzebna na zakup instrumentów i ona jest jednorazowa, już za rok jakby tych pieniędzy nie będziemy potrzebowali, bo już te instrumenty będziemy mieli. Natomiast to jest 220 tysięcy złotych i tam 320 tysięcy złotych to są koszty utrzymania szkoły, biletów dla nauczycieli, którzy będą latali z Polski, koszty przede wszystkim dokarmiania dzieci, utrzymania tej szkoły, koszty elektryczności, koszt zakupu też nagłośnienia i jakby wszystkie koszty, które są związane z tym, żeby szkoła przez cały rok funkcjonowała, w której będzie się uczyło 50 dzieci, utalentowanych dzieci z ubogich rodzin, których rodziców nie stać na edukację. To jest pierwszy raz, myślę, w historii, nie wiem, muzyki, że ta symfonia będzie sprzedana i ta symfonia potrafi spowodować to, że będziemy mogli prowadzić szkołę, bo jeżeli uzbieramy te pieniądze, które są na tej stronie, jeżeli każdy z was zakupi jedną nutę, będziemy mogli zapraszać tutaj profesorów, będziemy mogli dzieciom dawać ciepły posiłek, będziemy mogli ich nakarmić każdego dnia. Dziecko jest osłabione, dziecko chodzi do szkoły, czasami 7 kilometrów, czasami je, czasami nie je. Później idzie na nogach do nas koło godziny, dwóch godzin, żeby iść do szkoły muzycznej i siedzi cały dzień, uczy się, skacze, tańczy, śpiewa. Te dzieci nie miały czegoś takiego, żeby cały czas pracować umysłowo jeszcze. Myślę, że dzięki tej szkole dużo się zmienia, nawet w ich zachowaniu. Są cudowni, cudowni. Każdy, kto wykupi nutkę, przy nutce, którą wykupił, jest taka właśnie, pojawi się taka chmurka, kiedy na nią najedzie kursorem i jakby będzie też wypisane jego nazwisko, że on wykupił tą nutkę, jest darczyńcą tej konkretnej nutki z całej symfonii. No my zapraszamy oczywiście wszystkich, żebyśmy razem napisali, odkryli tę symfonię afrykańską i w ten sposób pomogli też spełniać marzenia dzieci. Jestem pewna, że jak wrócę, że kiedy wrócę do siebie, do Europy, na pewno będę bardziej pokorna. Już jestem bardziej pokorna. Moja mentalność typu człowiek, który narzeka, jak to zwykle bywa u nas w Polsce, narzekamy na właściwie na nic ważnego. Mam nadzieję, że się zmieni i kocham te dzieci. I nigdy ich nie zapomnę na pewno. Był to reportaż Ewy Szkurwald z Radia Kraków pod tytułem Nutka Symfonii. Tu trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Po zamachu w metrze w Petersburgu ogłoszono 3-dniową żałobę. W podziemnej kolejce w wagonie eksplodowała bomba. Media publikują zdjęcie osoby, która miała ją tam pozostawić. To mężczyzna z brodą, w średnim wieku ubrany jest w tradycyjny muzułmański strój w kolorze czarnym. Ostatni bilans mówi o 10 osobach zabitych i około 50 rannych. W szpitalach wciąż jest ponad 30 osób. Warszawski Sąd Okręgowy szykuje pytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Chce zapytać, czy zgodny z ustawą zasadniczą jest brak w prawie możliwości zaskarżenia decyzji prokuratury o zarządzeniu ekshumacji. To pokłosie skargi złożonej przez kilka osób bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej na zapowiedź ekshumacji ciał ofiar. Wśród nich jest Paweł Deresz, mąż zmarłej w katastrofie Jolanty Szymanek. Deresz, który mówi publicznie, że nie chce takiej ekshumacji. Nieznani sprawcy znów po raz trzeci zdewastowali niemieckie nagrobki w lapidarium przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie. Tym razem to 130 nagrobków. Cmentarz kilka miesięcy temu został odnowiony. Kosztowało to blisko 600 tysięcy złotych. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 19. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem gdzieniegdzie mgły, a na Śląsku i w Karpatach miejscami słabe opady deszczu, na szczytach Sudetów i Tatr opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od plus 2 do plus 6 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, będzie i słońce, i chmury, i gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu, przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe burze. Rano miejscami zamglenia. Temperatura jutro w ciągu dnia od 15 do 18 stopni nad morzem, chłodniej tam w okolicach 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pyszne jabłka grójeckie, wpisane do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych, tylko 2,39 za kilogram. A wyborne ogórki zielone tylko 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. chyba nie zostało dokonane, bo to słyszeliśmy na antenie. Powiedzieli, że rzucają wyzwanie i był dźwięk właśnie taki, że jest to wyzwanie rzucone i teraz panowie z popołudniówki muszą teraz to podjąć. No to samo twierdzi słuchaczka, która napisała, że sama słyszała, jak rano pan Marcel rzucał czymś z braku rękawicy. No dobrze, to przy urodzinowym stole pewnie tego nie będziemy robić, ale potem przyjdzie czas się zmierzyć. Poranek kontra popołudnie znowu. Wiele na to wskazuje. No tyle, że trzeba jeszcze warunki pojedynku ustalić. Temat powróci. Oj, powróci. Za 23 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek, nasz numer w każdej sprawie. Choć dług publiczny rośnie, to mały w tym udział samorządów. Gminy, miasta, powiaty czy województwa pożyczają, ale generalnie w zbożnym celu, po to, by inwestować. Potwierdzają to najnowsze dane Ministerstwa Finansów. Także Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Choć dług ten rośnie, to nie jest to wina samorządów, mówi Olga Leszczyńska-Luberek z Głównego Urzędu Statystycznego. Dzisiaj publikujemy tylko dane ogółem dla sektora instytucji rządowych i samorządowych. Natomiast jeżeli chodzi o dług, to należy pamiętać, że udział sektora samorządowego, podsektora samorządowego w długu ogółem jest mniejszy i wynosi około 7%. To jest niewielkie w stosunku do rządowego zadłużenia, które w ostatnich kilkunastu latach wzrosło trzykrotnie. Andrzej Gniatkowski, redaktor pisma samorządu terytorialnego Wspólnota. Natomiast zadłużenie samorządów w stosunku do ogólnego zadłużenia od 2010 roku maleje. Większa część długów. Marek Zuber, ekonomista. Szczególnie w tych największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, związana jest z inwestycjami, które są czynione przez gminy na rzecz mieszkańców. Bardzo rzadko bowiem udaje się wygenerować z dochodów własnych takie środki, które mogłyby na te inwestycje pozwolić. Mało tego, te inwestycje najczęściej były finansowane także ze środków unijnych i ten dług to był wkład własny do projektów realizowanych przez miasta. Po to, żeby skonsumować środki unijne, które są w najbliższej perspektywie, trzeba się będzie znowu trochę zadłużyć. Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. Ten poziom zadłużenia spadł w ostatnich dwóch latach, bo było przehamowanie, nie było środków unijnych. Myśmy notabene mieli 8 miliardów nadwyżki w ostatnim roku. Znaczna część tej nadwyżki została użyta na spłatę długu. Zadłużenie zmalało w ostatnim roku o ponad 4 miliardy. Samorządy w tej chwili realizują około 36% państwowych inwestycji, na przykład budowę drogi do specjalnej strefy ekonomicznej, kupno nowych autobusów, budowa nowego chodnika, nowej drogi. To mogą być baseny popularne teraz, miejskie czy akwaparki. No właśnie, i pojawiają się pytania, czy każdy akwapark, każdy basen i tego typu inwestycja jest uzasadniona? No rzeczywiście nie. No to jest właściwie pytanie, czy są złe i dobre długi. Na pewno nie jest prawdą, że zadłużanie jest czymś złym. Czymś złym jest zadłużanie wtedy, kiedy na nietrafione inwestycje i wtedy, kiedy ono zagraża płynności finansowej, no ale nadzór powinien tego pilnować. Mamy niestety przypadki samorządów, które popadły w kłopoty. No, słynny przypadek samorządu, który de facto upadł, chociaż formalnie w Polsce upadłości samorządów nie mamy. Nie wiem, czy ma pan na myśli słynne Ostrowice, małą gminę wiejską w województwie zachodniopomorskim, gdzie się zadłużył w parabankach. No, Regionalna Izba Obrachunkowa o tym wiedziała przez kilka lat i nie reagowała. Tak naprawdę, gdybym ja miał kogoś ukarać za tą sytuację, to zanim bym ukarał tego wójta, ukarałbym szefa Regionalnej Izby Obrachunkowej. Niedawno opisywaliśmy we wspólnocie przypadek gminy Rewal, której połowa mienia jest obciążona hipoteką, która musiała wyprzedać wszystkie najlepsze swoje tereny tylko po to, żeby spłacić odsetki od kredytów, które zaciągnęła na gigantyczne inwestycje, które miały przynieść oczywiście częściowo zyski. No niestety okazało się, że finansowo gmina nie wytrzymała i wpadła w wir pożyczek, parabanki. Media oczywiście kochają pokazywać takie przykłady i takich przykładów też jest dużo, to nie ma co ukrywać. Nie zawsze te pieniądze są dobrze wydawane, ale jednak w większości przypadków to są remonty dróg, to są budowy nowych dróg, to są inwestycje w różnego rodzaju budynki komunalne, w szkoły, w przedszkola. Tu zawsze musimy sobie zadać pytanie, czy lepiej, żebyśmy wykorzystali środki unijne kosztem zadłużenia, czy nie zadłużali się, ale no nie wykorzystali tych środków. No pytanie oczywiście jest trudne. Odpowiedź na nie jest trudna. Dodajmy, że GUS szczegółowe dane dotyczące kondycji finansowej samorządów ma upublicznić pod koniec miesiąca, a tematem zajął się Kuba Witkowski. A już za chwilę Arkadiusz Akiert i ekonomia, między innymi o tym, co się zmieni w programie 500+. Złamane zęby bram, sypieniu historię. duszy kamienic nie widzą pejzaży miast. Stuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary w oczach. Niknie ten świat. Za 15 minut godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Rzekiewicz, witam, zapraszam. Dziś w naszym magazynie porozmawiamy o sztandarowym programie socjalnym Prawa i Sprawiedliwości, który funkcjonuje już w Polsce od roku, czyli o programie Rodzina 500+. W drugiej części audycji porozmawiamy o zagranicznej ekspansji największego polskiego banku, czyli PKO BP. Witam gości. Wiceministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Bartosza Marczuka. Dzień dobry, witam serdecznie. I witam pana Roberta Zmiejkę, dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Międzynarodowych w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dokładnie w sobotę minął rok od startu programu 500+, Rodzina 500+. Chyba nie ma słuchacza, który by nie wiedział, na czym ten program polega, kogo dotyczy. Lepsza jakość życia rodzin, mniejsze ubóstwo wśród dzieci, mniej osób korzystających z pomocy społecznej, to tylko niektóre skutki programu 500+, tak mówiła pańska szefowa, minister rodziny, pracy i polityki socjalnej. No, oczywiście, nie tylko i wyłącznie dlatego, że mówiła to szefowa, jest to absolutnie racja. Jedno zastrzeżenie i prośba gorąca, bo ponieważ język i słowa kształtują pewien sposób rozumowania, program 500+ jest programem polityki rodzinnej, a nie programem polityki socjalnej. Mm-hmm. To gorąca prośba, żeby jednak odróżniać, to oczywiście nie osobiście do pana redaktora, tylko rzeczywiście mamy takie przeświadczenie, że do tej pory do programu 500+ mieliśmy takie przeświadczenie, że jak wprowadza się pewne wsparcie dla rodzin, no to musi być socjalne. To musi być działanie adresowane do najuboższych i wspieranie. To nie jest program polityki socjalnej, to jest program polityki rodzinnej. No i teraz patrząc i oceniając ten program, tak jak pan redaktor doskonale mówi, po tym roku funkcjonowania, no to tutaj warto robić to tak, jak robią to w biznesie ludzie. Jest pan dyrektor obok z PKO BP, czyli przez to, jak program wypełnił cele, które przed nim były postawione. Ja przypomnę, że... Można już po roku nakreślić te cele? Cele oczywiście były postawione na początku. Ale zweryfikować. Tak, dokładnie. I pani minister Elżbieta Rafalska mówiła 9 lutego dokładnie w 2016 roku o trzech głównych celach w Sejmie, prezentując program. O celu pronatalistycznym, czyli żeby więcej się dzieci rodziło, o celu tym inwestowania w rodzinę, inwestowania w kapitał ludzki, jak jesteśmy w programie ekonomicznym, i redukcji ubóstwa wśród najmłodszych Polaków. I idąc od końca, jeżeli poglądamy na ten program, bo rzeczywiście po tych 12 miesiącach, no to tutaj rzeczywiście udaje się te cele realizować. Jeżeli chodzi o redukcję ubóstwa, to mamy niezależne ekspertyzy, które mówią, że może to ubóstwo wśród dzieci polskich zmaleć nawet do 94%, czyli wynik bardzo dobry, wręcz fenomenalny. Jeśli chodzi o inwestycje w rodzinę, to widzimy, że nie ma marnotrawstwa. Mówiło się często o tym, że Polacy to przepiją, nie wiadomo na co wydadzą, tego nie ma. Jeśli chodzi natomiast o kwestie związane z liczbą urodzeń, no to tutaj dobre dane za ten listopad, grudzień i styczeń, wzrosty 11%, 12%, 15%, jeżeli chodzi o okres miesiąc roku poprzedniego. Ale jaki jest mechanizm, który pozwoli określić, że właśnie te urodziny, to jest efekt tego programu? Znaczy, panie rektorze, jeżeli spoglądamy na opublikowaną w październiku 2014 roku prognozę Głównego Urzędu Statystycznego, i w tej prognozie mieliśmy napisane, że w roku 2016 urodzi się 349 tysięcy dzieci, a w roku 2017 346 tysięcy. I porównujemy to do danych, które mamy w tej chwili już fizycznie. Czyli za 2016 mamy liczbę urodzeń ponad 382 tysiące, a za rok 2017, biorąc pod uwagę te trendy, które nam się pokazały po 500+, możemy mówić o 400 tysiącach urodzeń, no to porównajmy. GUS mówi 346 tysięcy w 2017, nie tak dawno temu, bo dwa lata temu z okładem, a jest 400 tysięcy, czyli to jest 55 tysięcy różnicy. Od samego początku ja twierdziłem i twierdziliśmy, że program 500+ o tyle idealnie wpasowuje się w ten nasz pejzaż demograficzny, że Polacy co do zasady chcą mieć zdecydowanie więcej dzieci niż mają, a jak pytamy ich w badaniach, dlaczego tych dzieci nie mają, to głównym powodem, dla którego nam odpowiadają, że nie realizują tych swoich marzeń, jest to, że boją się o swoje szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Tak. Panie ministrze, po tych 12 miesiącach pora na leciutki lifting, powiem w ten sposób. Tak, rzeczywiście ten lifting jest lekki, dlatego że też tak, jak to się robi w biznesie, nie dochodzimy do wniosku, że jesteśmy tacy strasznie wspaniali i mądrzy, tylko oceniamy ten program po tym, czy realizuje te cele, realizuje. I co trzeba poprawić? I w związku z tym to, co myślimy, że trzeba poprawić, to są kwestie związane między innymi z takim mechanizmem dochodu utraconego, czyli że ktoś, tak zwanego dochodu utraconego, czyli że ktoś może na przykład przychodzić i starać się o świadczenie, kiedy deklaruje, że stracił pracę, ale na następny dzień z tym samym pracodawcą taką umowę podpisuje. Kwestie związane z opieką naprzemienną, to jest w ogóle nowa instytucja. Aha. Czyli że świadczenie jest dzielone, jeżeli dwoje rodziców. Dokładnie, jeżeli dwoje rodziców się równocześnie tym dzieckiem zajmuje. Kwestie związane z również takimi prostymi formami rozliczenia podatkowego, ryczałt i karta, kiedy ktoś może mieć bardzo wysokie przychody, ale ponieważ nie wylicza dochodu, oświadcza, że dochód jego jest zero. No to jest oczywiście nie masowe, ale trzeba to uporządkować. Na pewno to, co trzeba zrobić i to, co w którym kierunku idziemy, to jest też bardzo, bardzo wyraźne, mocna cyfryzacja całego procesu składania wniosków i zarówno o 500+, jak i o wszystkie świadczenia na rzecz rodzin, i również przejście z kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, czyli żeby można było to zrobić nie tylko przed ekranem komputera, ale żeby też nie trzeba było wcześniej gromadzić żadnych papierowych zaświadczeń, i administracja sama, do tej pory było często tak, że to na obywatela administracja przerzucała obowiązki gromadzenia tych zaświadczeń, administracja ma sama sprawdzać w swoich dostępnych bazach danych, czy obywatel oświadcza zgodnie z prawdą, czy nie. Tak. Jutro rząd będzie się zajmował między innymi tym programem, ale nie tylko. Tak, jutro mamy coś, co nazywa się przegląd systemu wsparcia rodzin, bo w ustawie 500+ ustanawiającej określiliśmy, że do roku przedstawimy Radzie Ministrów jako Ministerstwo Rodziny taki przegląd i w tym przeglądzie nie dotykamy tylko samego 500+, o którym żeśmy wcześniej już, o którym żeśmy teraz rozmawiali, tak. Czyli ten, tak jak pan powiedział, lifting, ale kotwice zostają te same, ale również też dotykamy tam spraw związanych z funduszem alimentacyjnym. Chcemy zdecydowanie poprawić egzekucję alimentów. Dotykamy tam spraw również związanych z opieką nad małym dzieckiem, czyli tym najmłodszym, przedszkolnym. Chcielibyśmy, aby powstawało szybciej i więcej miejsc nad małym dzieckiem. Dotykamy również karty dużej rodziny jako systemu takiego wspierającego rodziny wielodzietne. Także ten przegląd nie będzie się tylko i wyłącznie ograniczał do 500+. Bardzo panu dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. Dzisiaj, 3 kwietnia, PKO Bank Polski otwiera oddział korporacyjny w Republice Czeskiej. Będzie się między innymi ten oddział, znaczy głównie będzie się zajmował klientami korporacyjnymi. Robert Zmiejka, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Międzynarodowych w PKO Banku Polskim, przypomnę, jest naszym gościem. Kolejny ościenny kraj, którym znajdzie się, będzie widoczne logo PKO BP, tak? Tak, to dobra informacja dla banku, ale to także mamy nadzieję bardzo dobra informacja dla naszych klientów, przede wszystkim klientów korporacyjnych. Kilka lat temu PKO Bank Polski opracował kierunki rozwoju w obszarze międzynarodowym. I najpierw były Niemcy. I zdecydował, że będzie podążał za swoimi klientami korporacyjnymi, tam gdzie największa jest ich aktywność. Mhm. Z wielu analiz, które przeanalizowaliśmy w banku, wynika, że polska przedsiębiorczość po transformacji bardzo mocno wzrosła. Wzrosła do tego stopnia, że zaczyna podbijać rynki zagraniczne, zaczyna wychodzić nie tylko do krajów ościennych, do krajów Unii Europejskiej, ale szuka i eksploruje nowe rynki na całym świecie. Stąd największy bank w Polsce, lider na rynku lokalnym, lider w Europie Środkowo-Wschodniej, podjął decyzję, że chce podążać za swoimi klientami tam, gdzie oni wykazują swoją aktywność. Poprzez czy to właśnie oddziały korporacyjne, które tworzymy, tak jak pan redaktor wspomniał, w grudniu 2015 roku uruchomiliśmy pierwszy oddział korporacyjny we Frankfurcie nad Menem. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że najwięcej polskich firm działa właśnie w Republice Federalnej. No i Niemcy to największy nasz partner. Największy partner. A Czechy? Czechy uruchomiliśmy od dnia dzisiejszego, dlatego że właśnie Czechy są trzecim partnerem gospodarczym, jeżeli chodzi o wymianę handlową z punktu widzenia eksportu. Mhm. Ja przypomnę, że wstępne dane GUS wskazują, że 12,1 miliarda euro tyle wyeksportowaliśmy do Republiki Czeskiej, a siódmym partnerem gospodarki, jeśli chodzi o import, bo 7,3 miliarda euro to tyle zaimportowaliśmy właśnie z naszych, czy od naszych południowych partnerów gospodarczych. A ciekawość mnie zżera. Kto jest drugi? A drugi jest Wielka Brytania, ale jeśli popatrzymy na eksport, to tylko wyprzedza Republikę Czeską o 52 miliony euro, a więc naprawdę o bardzo niedużą kwotę. Jeśli popatrzy się na estymacje na najbliższe 3-4 lata, tak do 2020 roku, to wszystko wskazuje na to, że więcej eksportu będzie trafiało właśnie do Republiki Czeskiej, aniżeli do Wielkiej Brytanii. No i stąd ta decyzja, tak? Strategiczna. Stąd też między innymi podjęliśmy taką decyzję, żeby właśnie wspierać naszych klientów korporacyjnych w Republice Czeskiej. A zaglądacie jeszcze w tamtą stronę, w stronę Wielkiej Brytanii, mimo Brexitu, czy? Analizujemy bardzo wiele różnych destynacji biznesowych pod względem właśnie tego wsparcia, o którym mówiłem. Analizujemy nie tylko kraje Unii Europejskiej, bo proszę pamiętać, że strategię, którą przyjęliśmy, to wśród bankowości międzynarodowej nie jest żadnym nowum. Jeśli popatrzymy, czy sięgniemy do początku lat 90., to przypomnimy sobie, że firmy niemieckie, francuskie, brytyjskie, które przychodziły do Polski, to zaraz za nimi podążały banki. Właśnie ich instytucje finansowe z tych krajów. To samo dzisiaj robi Polska. Polska przedsiębiorczość jest bardzo mocna, nie tylko na rynku lokalnym, ale międzynarodowo, już nawet można powiedzieć, że mamy globalne firmy, globalnych graczy, którzy konkurują na rynkach światowych, nie tylko międzynarodowych, poszczególnych regionów. I dlatego też powinien być partner finansowy, który będzie poprzez swoją paletę usług, poprzez ofertę dedykowaną dla polskiej przedsiębiorczości, oferował im pomoc na tych rynkach. Czy to poprzez produkty rozliczeniowe, czy to poprzez produkty finansowania handlu, dawał im swoje wsparcie. Stąd też taka decyzja banku i tak jak powiedziałem wcześniej, nie analizujemy tylko rynków tych najbliższych Polsce, czyli Unii Europejskiej, ale także patrzymy na kraje Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południowo-Zachodniej, czy wybrane kraje afrykańskie, bo tam trafia także bardzo dużo polskiego eksportu. Czy ta obecność w Czechach będzie się ograniczała tylko i wyłącznie do bankowości korporacyjnej? Na razie patrzymy na bankowość. W Niemczech tak samo. Bankowość korporacyjna jest tym elementem, do którego dedykujemy naszą ofertę. To wynika z tego, że chcemy wykorzystać te relacje, które mamy na rynku lokalnym, czyli relacje z naszymi klientami, korporacjami przekładamy na rynek zagraniczny, wykorzystując kilka takich bardzo potrzebnych atutów, także ze strony klienta. To znaczy, znamy się, mamy te relacje, możemy je przekładać, a to się przekłada na cenę, przekładać na rynki zagraniczne, czyli możemy szybciej, jeśli chodzi o proces, i taniej zaoferować nasze produkty. Panie dyrektorze, to jeszcze tak króciutko, bo czas już nam umyka. Następny kraj? Nie mogę o tym mówić, bo to jest decyzja oczywiście zarządu, a następnie Rady Nadzorczej, ale tak jak powiedziałem, bardzo wnikliwie analizujemy wszystkie destynacje, które charakteryzują się coraz większą polską ekspansją oraz prognozami wzrostu polskiego eksportu. Dziękuję bardzo. Bartosz Marczuk, Robert Zmiejko, Arkadiusz Ekiert. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J5 2016 z dużym wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala i aparatem 13 megapikseli już za 879 zł. Więcej ofert na mediamarkt.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by Wielkanoc była pełna radości. Zatem jajka L mają kosztować 6,99 za 20 sztuk, a bukiet sztucznych żonkili 5,99. Oferta ważna do niedzieli 9 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy